Hei du! Hei, ja, men I all verden Erik, Hans Fredrik snakket. Du visste det, det lenge ja, siden. Ja, det var lenge siden. Du, har du forresten hørt om Erik? Erik? Ja, han... Ja, du tenker på han som gikk I parallellklassen der, ja. Ja, nemlig han som var så blitt I ishockey, akkurat. Ishockey, ja, ja, stemmer. Som arvet sine foreldre. Ja, ja, ja. Etter sin bror, ja, ja. Som døde. Ja, hva var han? Nei, det var du som skulle fortelle meg noe om han. Oh, ja, ja, ja, ja, jo, jo. Han har begynt å kjøre lastebil nå. Kjøre lastebil? Han har aldri tatt I et bilde av han. Nei, det stemmer det, men han har veldig gode referanser fra den tidligere jobben, skjønner du. Hvor var det da? Norsk Tipping AS. Nå, nå, nå, nå.